برنامه صحبت کنن. البته رسم نیست ولی خب برسر این توفیقی بود که در خدمتشون بودیم. امروز قرار راجع به روغن کنجد و کبد چرب به ویژه صحبت بکنیم. راجع به همین مسائل صحبت میکنیم، اما راجع به اعجاز روغن کنجد و چگونگی درمان کبد چرب پیرامون طب سنتی اسلامیمون صحبتهایی و جناب آقای دکتر خیراندیش خواهند داشت. اما ببینیم که اساسا به چه چیزی میگن کبد چرب و رفتارهایی که بدن انجام میده موقعی که کبد چرب میشه و دردهایی که ناشی از اون میشه چگونه هستش. بسم الله الرحمن الرحیم. کنجد رو شروع کردیم راجع به صحبت بکنیم به خاطر اینکه امسال یه مقدار زمستان زودرس داریم، پاییز پربرکت تر داریم، یک گرمایی رو به تن و روان پیکر جامعه یه تنیده بشه خیلی خوبه. اگر ما بخواییم که یک کار اساسی راجع به سلامت انجام بدیم، به کار بنیادی انجام بدیم، مثل اینکه وقتی که میخواییم ساختمون بسازیم اول ستوناش رو سرپا میکنیم، بعد دیواراش رو، بعد آذین و بعد سایر کارها. اگر بخواییم برای سلامت تن هم چند تا کار مهم انجام بدیم، چهار تا اگر باشه این کارها، یکیش تغییر و اصلاح و مصرف درست روغن است. اگر ما بیایم روغنها رو اصلاح بکنیم و روغن کنجد رو یا زیتون رو یا حیوانی رو جایگزین روغن‌های دیگه بکنیم، یعنی انواع روغن‌های نباتی رو بکنیم، بله جای 70% بیماری‌ها رو پر کردیم. این حرف خیلی خیلی مهم است. حالا اگر بخوایم این ستا رو جایگزین کنیم، روغن حیوانی کار خیلی مشکلی است، چون دام با توسعه پیدا بکنه، گاوداری با توسعه بکنه، یک کار طولانی است. اگر بخوایم روغن زیتون هم توسعه بدیم همینطور. خب درخت زیتون درختی است که 20 سال بعد بار بوده، 30 سال بعد بوده. البته اگر کاشته بشه خوبه، چون درخت 2000 سال است. ما باید وارد کنیم. ولی کنجد اینطور نیست. کنجد بکاریم چه شما باید به دست بیاریم. به خصوص که امسال که الحمدلله تعالی بارندگی زود رس است، حتی میتونیم کنجد دیو بکاریم به دست بیاریم. در خیلی کشورها هست، هم کشور همسایه‌مون افغانستان کنجد دیو به دست میاره. ما کنجد بکنیم شه، ما میتونیم در طول مدت 6 ماه به تمام روغن کشور رو برگردونیم روغن کنجد کنیم، روغن گرم مفید خیلی خوب. یعنی کار سختی نیست برای اینکه بخواید سیستم روغن رو سیستم روغن گیاهی بکنیم، خیلی ساده است. و اگر این حرکت انجام بشه و سیاست گذاری کشاورزی هم هماهنگی بکنه، ما باید همراه گندمکاری کنجدکاری داشته باشیم تو سر سفره مردم گرم بکنیم روغن اساسی درست. خطوط تولید کارخانه همون باشه، فقط موادش رو تغییر میدن. هیچ کار مهمی، کار هزینه بری، کار شاقی نباشه انجام میده برای تغییر خط جوری. ولی اگر بیاد سر سفره، موضوع همین اساسیه، اگر کنجد بیاد سر سفره، خود کنجد به تنهایی یک قاشق مربا کنید کنجد سر سفره، همه خرد و کلان، چه از هم که تف، چه زن، چه مرد، چه کهنسال، چه خردسال، چه میانسال، موجب قوت تن و روان هم است. مغز استخوان را قوی میکنه، بیماری پوکی استخوان جمع میشه، عضلات قوی میشن، ورزشکاران پر انرژی خواهند بود. این کنجد به عنوان داروی قهرمانان هند به کار گرفته میشه در طب سنتی. در ایران به همین ترتیب کنجد غذای جیره سربازان ماست. ما یک کشوری هستیم، امپراتوری هستیم، 2500 تا 3000 سال عمر داشتیم، جنگ های بزرگ انجام میشد، از 10 سال جنگ بوده. اینها چه کار میکردن؟ گله های بزرگ گوسفند و گاو میبردن بخوردن. نخیر، کنجد، دانه های کنجد، دانه های کشمش، دانه های ریز پرقوت. توی تاریخ 7000 سال ایران، چون 7000 سال ایران تاریخ نوشته شده داره که همواره هم در اوج قدرت بودیم، به قول شما نیروی نظامی مدت این 7000 سال نیاز داشته که یک ازش سال بزرگیه. خب اینها غذای رزمیشون چی بوده است؟ حجم لشکر زیاد، زمان جنگ زیاد، ماندگاری، پاسخ همین میده. خب پس یه قرار است. برای کسانی که فکر میکنن کار فکری دارن، دانشجویان، دانشمندها، بهترین قضا است. برای کسانی کار بدنی دارن، برای کارگرا همین الان، برای کسانی که جاروگرا، اینها که کارهای سنگینه مثلا برف رو اینها رو باید انجام بدن و پاک بکنن، تو ده صحرا کشاورزا، اینها که کار بدنی قوی دارن و سنگی دارن، کنجد. و برای یعنی کوده چون سریال هضم هست برای کسانی که معده ضعیفی دارن، کهنسالا، پیرمردها، پزشکان همینطور. برای اونایی که غذای کم باید بخورن چون فکرشون نباید درگیر بشه و در این حال باید قوت داشته باشن، کنجد. یعنی هم برای غذای مغز هست، هم غذای بازوان هست، هم غذای قدرت هست، هم قوت قلبه. هم اونهایی که دچار آسیبی شدن، مثلا شکستگی در بدنش ایجاد شده، آسیبی شده، زخم داشته، عفونت داشته، به خاطر اینکه شتاب ترمیم عفونت رو بیشتر بکنه، کنجه. چاخوننده؟ نه، کنجه چون غذای گرمی است و جالب اینه که کنجه روغنش کلسترول افزایش نمیده. این نکته بسیار مهمه است چون روغن لطیف است. خب هم موضوع می‌خواستم راجع به همین سوال بعدیم درست جواب بدید روی این قضیه، چون می‌خواستم دقیقاً همین سوال رو بپرسم. من حالا به روش گوناگونی از کنجه بهره گرفته میشه. ساده ترین تو بازارش همین بیسکویت کنجه دیگه است، بعدش حلوای ارده است، بعدش روغن کنجد هست. به روش‌های مختلفی بهره گیری از کنجد. آقای دکتر ببخشید اشاره می‌کنم شما تلفن برنامه رو برای عزیزانی که مایل هستن سوالشون رو مطرح کنن بگم 220-14-878 عزیزان و 220-21-977. پس صبح بخیر هموطن بزرگوار. سلام. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ با سلام خدمت مجیان محترم آقای دکتر. پاینده باشید، بفرمایید. خواهش میکنم که آجه دو تا سوال هم خدمت آقای دکتر لطف کنین از این برای من بپرسید. من از اصفهان زنگ میزنم. بعد این اصفهان که زنگ میزنم میخواستم که از آجه ها سوال کنم که اول برای لوزه سوم من دو تا پسر دوقلو دارم که هر دو تا لوزه سوم دارم. لوزه سوم دومی که خدمت آقای دکتر دارم میخواستم بپرسم اینم که من شوهرم ایست چشمی کرده، به گفته یه پزشکا خون پشت قرنیه چشم همسرتون لخته شده خون رو تو گفتن. پشت قرنیه چشمشون خون لخته شده یا به قول پزشکا ایست چشم پیدا کرد. خواستم بگم که آیا راهی برای درمان این شوهر من وجود داره یا نه؟ متشکرم. دو سوال داشتید راجع به لوزه سوم دو بچهای دوقلوتون و همچنین کیستی که پشت چشم همسرشون هست. آیا راههایی وجود داره؟ بله، راه وجود داره. از هم که برای یه لوزه سوم بچه ها اول ملاجشون رو گرم کنن با همین روغن کنجد، دامنن روی ملاجشون، سرشون این ناحیه، بعد سینوزیتشون رو کنترل کنن اگر سینوزیت دارن، که با اصلا جوشنگه های استقدوس و اصلا که همه اثر هست و کالیپتوس اینها، اما درمان ترکیبی از اصل و کره رو شام و صبح شب و صبح یک قاشق مرب بخوری آرام آرام اصل و کره مخلوط رو لیس بزنن. اگر این تغییر دوست ندارن به تنهایی فقط آخرین و اولین غذاشون اصل باشه، یه دوره کوتاهی آرام آرام لوزه جذب میشه و به حجم متعارف خودش میرسه. بله بسیار خوب. پس مشکل اما برای بیماری که ظاهرا خیلی براش نگران بودن برای شوهرشون، یک خوراک رقیق کننده خون سرکنگبین میخورن که دو واحد اصل است، دو واحد ارغنالی واد سرک. بعد هجامت عام میکنن، به پزشک مسلط در این زمین مراجعه میکنن. بعد از دو هفته هجامت ماستویت، هجامت پشت گوش میکنن. بعد این هجامت این ناحیه رو به تکرار یک یا دو مرحله بعد هر هفته یک بار، این هجامت ظریفی است که کارشناس طب سنتی ماهر میتونه انجام بده، به تکرار این میتونه اون لخته رو آرام آرام کم بکنه. اگر چنانچه باز هم بعد از این سه تجامت ها باز لخته وجود داشت، تغییرات در ایجاد نکرد، پشت گوششون رو یک مرحله زالو میندازن، یک مطلبی که این کار انجام میده، آرام آرام این لخته ذوب میشه و دفع میشه. پس این نگرانی نیست انشاءالله که مشکل این همه که کارشناس طب سنتی براجع کنن، این این همین طرح درمانی از بالا من بهش دیکته کنه پیاده کنه درست میشه. سپاسگزارم. با شما هستیم با وقت بیداری، کاری از شبکه جهانی قرآن و معارف سیما. بیداری شما به خیر باشه. بیننده عزیزی پشت خط هستن، سلام میگم به شما، صبحتون به خیر باشه. سوالتون رو بفرمایید لطفا. سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر. ببخشید من زود میرم سر سوالم تا وقت بقیه رو نگیرم. دو تا دختر دارم، دو تاشون متفاوت هستن، یکیشون چاق هستن یکی لاغر. دختر بزرگم قدش 162 است، وزنش 85، دختر کوچیکم 120 قدش و وزنش هم 20 کیلوه. دختر بزرگم 13 ساله هست، خیلی چاق هست. بعد متخصص قدرت بردمش، آزمایش تیروئید و همه آزمایش رو انجام دادن، همش هم خوب بوده. چربی خون و قندش بهم گفتن مردی شده، خیلی تنبل شده و خیلی دلم میخواد رو فرم بیاد، درست بشه. الان که یکم عقلش کامل تر شده، خودش هم یکم داره تلاش میکنه، احساس میکنیم یکم هوشش هم پایینه. ببخشید. دختر دومم خیلی کم خوراکه، اصلا حوصله غذا خوردن نداره، دائم خودم باید بهش غذا بدم. سالمم هست، کم خونی هم نداره، یه مدت بهش غذا ندادم، غذا بهش خودش میخورد، بعد شروع کردم خودم بهش غذا دادم، از من ایراد گرفتن، گفتن چرا خودت غذا میدی، باید خودش بخوره. اینجور که میگم کم حوصله هست، غذا که بهش ندادم طوری شد که راه که میرفت زمین میخورد، بعد که بهش غذا دادم غذا خورد، خیلی هم سالمه، هوش بالایی هم داره. حالا دختر من متفاوته، من میخوام ببینم چی کار کنم. خیلی ممنون از تماستون، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. بله، با علائمی که شما مطرح کردن، یه دختر سرد خیلی سرد دارن، یه دختر گرم خیلی گرم دارن. چاقی نشانه سردیه؟ بله، چاقی نشانه سردیه. کندی ارفان که کندی حرکت و اینهایی که مطرح کردن، وزن بالا نشانه شدت سردی است. به یه بچه شون بایست گرمی بیشتر بدن، یکی سردی بیشتر بدن. اون دختر کوچیکی که پر حرکت بوده، کم اشتها بوده، صفرای زیادی ناشی از کم به خاطر صفرای زیادی اشتها کم هست، غذا نمیتونه بخوره و کم تو لاغر هم شده و ضعیف هم شده. و میگه هوشش خوبه چون صفرا تو جایگاهش در سره، سر رو گرم میکنه، پس هوش خوبه. اگر بخوایم اینا رو بالانس بکنیم، بایستی غذای گرم مزاج به دختر چاقشون بدن، غذای سرد مزاج ترکیبی از سردی گرمی به دختر لاغرشون بدن. به این ترکیب، بله، آرام آرام. ایشون کوچیک، کسی که باریکند آمرزه کوچیک هست، من پیشنهاد بکنم که سرکه انگبین مثلا بخورن، یا شربت آب لیمو عسل بخورن، یا اینکه توی میوه ها انگور، خود لیمو، گرفروت، اینها رو میل بکنن، اشتهاشون افزایش پیدا کنه. اشتها که افزایش پیدا کرد، میتونن غذاهای آرام آرام بخورن و به تدریج بدنشون فرم بگیره. خب، اما برای چاق غذاهای گرم مزاج بخوان. یکی از غذاهایی که گرم مزاج هست همین غذایی که امروز مطرح کردیم، ارده با شیر انگور رو یک وعده غذا یا صبحانه یا شام بخورن. من توصیه‌ام شام هست. این اشتهاشون کم میشه، قوتشون محفوظ میمونه و کندی و کسلیشون مرتفع میشه و به تدریج پف بدن کاسته میشه و تناسب اندام پیدا میکنن. دنبال از لاغر کردن سری نباشن. این لاغر کردن 4 تا 6 ماهه مفید برای تنش. آقای که شما در برنامه گذاشته رژیمی هم معرفی کردن، رژیم انگور بود. برای دختر بچه این سنه میشه رژیم دار؟ بله بله، اگر بخوایم مثلا رژیم انگور اشتهاور بدیم برای کسی که دختر بچه که لاغر هستن، انگور ترش شیری انگور خیلی مفیدی است برای چاق کردن ایشون و برای اینکه فرم بگیره بدن. خیلی جالب. ما همچنان راجع به کبد چرب میخوام صحبت کنیم و اثراتی که روغن کنجد روی اون خواهد گذاشت. خب اگر چیزی راجع به روغن کنجد مانده که باید بگیم بفرمایید. اگه نباشه کنجد رو، روغن کنجد رو، مصرف گوناگون کنجد یک دنیا مطلبه. کنجد بنابراین خودش داروخانه است توی خونه. حالا فرق نمیشه خودش روغنه. نه نه، به مصرف مهمه. من الان مثلا روغن کنجد گرفتم، به خاطر بویی که داره ممکن دیگران نخورن. بوشو هر کسی دوست نداره دیگه. حالا ولی خاطر بخیر این کنجد رو تحت فشار سرد میگیرن و اصلا بی بو هست و میشه خیلی مصرف. میدون کنجد اقتصادی هم هست توی خونه. بخواد مثلا اگه شما با یه قاشق غذاخوری روغن نباتی مثلا میخواید یه نیم روی درست بکنید با دو تا تخم مرغ، با یه قاشق مرغ بخوریم روغن کنجد بشه درست کرد، چون روغن نباتی بست میده. بسیار عالی. سلام صبحتون بخیر. ببخشید چون تماشاگر پشت خط هست. سلام صبحتون بخیر. حال شما خوبه؟ پاینده باشید. خوبه باشه، بفهمید. من چند تا سوال از استاد خیرم داشتم. خواهش. من سوالی که داشتم یکی کبدم چربه، بعد اینکه همیشه شب تو خواب دست و پاهام خوش میشه، بعد شب که میخوابم تپش قلبم خیلی بی حد میره بالا. تمام تبعاتی که کبد چرب برای این خانم از شیراز تماس گرفتن اصلاً کن توضیح بفهمه ارتباط قدش کبد چرب رو اگر بخواهیم پدید نیاد یا زمین پیدایشش رو بخواهیم بحث بکنیم بایستی روش تغذیه رو اصلاح بکنیم. روش تغذیه این که غذاهای خیلی سرد با خیلی گرم رو چه سرد مزاجی چه سرد طبعی با هم نخوریم. وقتی که مثلا ماست میخوریم همراه ماست مثلا غذاهای خیلی گرم دیگه نخوریم، یا مثلا آب بین غذا که خیلی خیلی مهمه به خصوص آب سرد، به خصوص نوشابه های گازدار یخ، اینها رو بین غذا نخوریم. اولین راه پیشگیری از در بروز کبد چرب حذف غذاهای سرد با حذف غذا با همراه غذا خیلی گرم. مثلا فرض کنیم ما یک سوسیس کالباسی داریم میخوریم به خاطر اینکه خیلی سرده به مزه بدن، فلفل خیلی روش ریختن خیلی گرمه، خب همونطور که میخوریم آتش پیدا میکنیم فرو نمیبری، یه لقمه از این سوسیس کالباس میخوریم یک جرعه نوشیدنی یه لقمه از یه جرعه، این سرد و گرم سرد و گرم با هم موجب میشه که یک لایه به تدریج پدید میاد توی کبد که این من اگه بخوام اینجوری توضیح بدم که مفهوم آن باشه اینجوری باید بگم. شما دیگهای بستنی سازی قدیم رو دیده بودید که یک ظرفی بود وسط دورش یخ بود وسط شیر میریختن و مثلا مقداری هر تو که میچرخوندن هم تماس مستمر یخ پشت چه داره موجب میشد که این شیر داخل ظرف میبست منعقد میشد. خب همینطوره، بدن هم همینطوره. ما ظرفی داریم کبد که در درونش گرمه، گرم باید باشه به خاطر اینکه بایستی خلط گرم بیاد خون کنه تبدیل برسونه سراسر بدن. وقتی که معده که کنار این هست سرده، در داخل معده وقتی که آب یخ می‌ریزیم و همسایه به قول بوالسینا معده هم همسایه است برای کبد، این سردی جداره کبد رو خنک میکنه و چربی هایی که چربی هم لطیفه، صفرای لطیف دو چربی که تو کبد هست و چون صفراست و داره بندیش ریز میاد و فرات حاشیه کبد رو اشغال میکنه و به تدریج یک لایه نازک نازک نازک همطوری پیش میره تا اینجا رو پر میکنه. این تدریج ممکنه تدریج 5 ساله 10 ساله باشه، ولی به هر حال یه حالتی پدید میاره که اسمش رو تبسرات میذاره تشمع کبدی مثلا تشمع شد. خب چون دانه بندی های اونجا خیلی ریز هست شبه پوست میشه شبه جنس کبد میشه درمانش خیلی سخت اتفاق میفته. ما اگر بخواهیم اتفاق نیفته آب یخ بین غذا رو نباید بخوریم، آب یخ پس از غذا رو نباید بخوریم، و اگر بخواهیم درمانم بشه اولین کاری که میخواهیم باید بکنیم این است که خوردن آب یخ یا غذای سرد مزاج پس از غذای گرم رو باید حذف بکنیم. اما درمان به تدریج زداینده های چربی های رسوب کننده که بهترین سریع الاثر ترین سرکنگبین هست که برای زنان با یک دو واحد سرکه، برای مردم یک واحد سرکه، دو واحد عسل دو واحد عرق نعنا یک واحد سرکه ترکیب میکنیم، از این ترکیب با دو برا آب مخلوط میکنیم، آرام آرام روزی یه لیوان می نوشیم و این روش های بد غذا خوردن رو ترک میکنیم. به تدریجی حدود 4 ماه تا 6 ماه درمان میشه، آنزیم کبد میگیریم، بخوایم کار علمی بکنیم 2 ماه آنزیما رو اصلا که اندازه‌گیری میکنیم که مقایسه میکنیم گریدش رو ببینیم که چقدر تفاوت کرده است. خب روند درمانش چقدر طول میکشه؟ بدترین حالتش 4 تا 6 ماه روند درمانه. این بیماری هست پیاده روی و غذای سر شب خوردن و ترک نهار هم توصیه میشه. من این سوال دارم، معمولا آیا توزیع جغرافیایی بیماری های کبدی مربوط جغرافیا میشه؟ مثلا استان فارس شما فرمودید به خاطر آب سنگینی که داره خب بیماری های کلیوی درش زیاد هست به خاطر جنس آب و حالا زمینی که از اون آب داره حاصل میشه، یا بعضی از مناطق ممکنه آب سبک داشته باشن. آیا میزان آب، چون میدونم که طب سنتی آب خیلی نقش مهمی داره، تأثیری داره در جنس بیماری یا گسترده بیماری داره؟ خیلی کلیت به سنتی معتقد بیماری ها منتشر جهان نیست، بیماری منطقه‌ای اعتقاد داره. بیماری های منطقه‌ای مزاج‌های منطقه‌ای، غذاهای منطقه‌ای موجب میشن که در هر منطقه‌ای وفور بیماری بیشتر یا کمتر میتونه بشه. روش درمان هر منطقه با منطقه دیگری متفاوت میشه. این درسته که یکی از عوامل بسیار موثرش آب و ترکیب آب و املاح آب و دومیش هوا، گرمی هوا، سردی هوا، بالاخره سومش غذای پالب. بیشترین نوع غذایی که مصرف می‌کنیم و رسومی که در اونجا آداب تغذیه، آداب زیست، نقش آفرین است در بروز هر نوع بیماری به خصوص در این کبد چرب که مثلا ما سپاسگزارم. همچنان با شما خواهیم بود. عزیزان، شما بیننده برنامه وقت بیداری، کاری از گروه صبحگاهی شبکه جهانی قرآن و معارف سیما هستید. در هر کجا که بیننده ما هستید تندرست باشیم. با شما این ثانیه بعد حکمای برای درمان بیماری هم ما مخصوصا بدون اینکه اعلام برنامه کنیم ادامه صحبتمون رو بدیم که ما در خلال برنامه هم واقعا راجع به موضوع صحبت میکنیم. من مخصوصا وارد نشدم بگم. بله میفرمودید آقای دکتر راجع به در واقع من بحث جغرافیایی که مطرح کردم گفتم این نکته خیلی قشنگی وجود داره در تک تک اقلیمایی که در ایران هست، حالا از کوهستانی ترین نقطه توی کردستان گرفته تا خلیج فارس حاشیه‌اش که بگیم خیلی طولانی هستش تا مناطق آذربایجان و خراسان و تهران و شمال و عراق و مرکز و کویر، ما غذاهای بسیار مغربی داریم، همشون هم برگرفته از دل طبیعت، یعنی یک عنصر شیمیایی توش وجود نداره، هر چی که هست مال همون منطقه است، برای مردم اون منطقه جواب داره میده. یعنی اگر اون حلوای تیره یا سیاه که توی اردبیل داره استفاده میشه درست گفتم شده دیگه فوق العاده موثره، شاید در یزد اصلا قابل خوردن نباشه، یعنی خیلی اثر عجیب غریبی روی فرد یزدی باشه بذاره. یزدی خیلی نبادخور هم اردبیل حلوا سیاه داره، موثره توی اهواز خیلی کاربرد داره به قدیمی هاشون. مثلا تولرستان هم ترکیب روغن حیوانی با شیر انگور که مخلوط کردن پر انرژی است، اصلا یه قاشق برای بخوری شو یه قاشق غذا بخوری در روز اصلا یه دارویه. اینها رو ما توجه به این که الان دیگه مزاج مردم ضعیف شده دیگه اینا رو نمیتونن به عنوان غذا بخورن، یه دونه قاشق از اینا بخورن به عنوان یه دارویی است که انرژی بخشش خیلی جالبه. من توی در واقع ابرقو یه جوانی دیدم، بعد گفتش که دیدم یه پاتیل بزرگ از این مال کشکسابیا هستش، پر رب انار بود، واقعا پر رب انار شهرستان، نه رب انار صنعتی که مثل آب میمونه. بعد گفت اینو بخورم چقدر نمیتونی بخوری تو، این میتونی بخوری یه ذره شو من زنم خوردم یه طعم خاصی داشتش، گفتم غیر ممکنه تو اصلا بتونی مثلا دو گفت حالا میخورم ببین دیگه همینجور نکر خورد. بعد من چشم داشت صدقه میزد بیرون با چه واقعا میخورد خیلی راحت آخرش ما قضای منطقه ای رو بایست احیا بکنیم. این که از سراسر کشور فقط یک مرغ پل برادن درست بکنن و یک کبابی کباب چه چهار تا نیست زبا برسن میکنن، این نشده. ما به تعداد روزهای سال در فرهنگ تغذیه ایران آش داریم، به تعداد روزهای سال که در هر منطقه متناسب شرایط اقلیم اونجا از سبزیهای صحرای اونجا، از سبزی دشت اونجا و متناسب با فرهنگ اونجا آشهای خاصی درست میکردن که اگر به خصوص الان توی فصل سرماش لذت میده آش با من. آقای دکتر 4000 نوع غذای ایرانی داریم. ببینید اینا با احیا بشه سیستم‌های تغذیه رستوران ها اینها بیان کار بکن. خانم ها باید توی این وادی وارد بشن. اگه خانم پیش قدم بشن پشت خط برنامه آقای اسماعیلی. سلام، صبح شما بخیر، خوش اومدید برنامه ما، بفرمایید سوالتون. سلام خدمت آقای دکتر و ماجیان گرامی. ما یه دختر 6 ساله داریم که پاییز زمستون سرفه های خشک میکنه، تشخیص دکتر آلرژی بوده، خواستم آقای دکتر توصیه های لازم رو بفرمایید. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. تندرست باشید. سرفه های خشک دختر 6 ساله، اگر این سرفه شبانگاه هست سینوزیت هم داره، اگر روز هست به تنهایی نه، به هر حال اگر شب سرفه اتفاق میفته روغن کنجد روی ملادش یا روغن سیاه تو اینجا بمالن و بخور نعنا و کالکتوس بگیرن که سرویسش درمان بکنن، یا اگر در دسترس دارن روغن سیاه تونه شب یک قطعه توی بینیش بچه کنن که سرویسش درمان بشه و سرفش رو با روغن بادامی شیرین و عسل ترکیبی، 5 تا روغن بادامی شیرین، 2 تا عسل مخلوط، شبیه قاشق مربا بخوری یا به شکل خالص اگر میخوره یا به همراه سالاد بدن بنوشه. اگر اینجوری هم مصرف نمیکنه یک شربت عسل با آب گرم آرام آرام شبها بنوشه، سرفش برطرف میشه. خیلی عالی، انشالله که تندرست باشن همه بچه‌های نازنین سرزمینمون، انشالله تندرست باشن و همیشه با لبخند و لبهاشون بشه خانواده‌ها لذت برن. شما تلفن‌های ما رو که میدونید عزیزان، اگه خواستید تماس بگیرید 220 14 878، 220 21 977. موضوع اصلی برنامه امروز ما که روش محوریت داریم روغن کنجد هست و با محور کبد چرب داریم صحبت می‌کنیم، اما هر نوع بیماری دیگری که مد نظرتون هست میتونید پرسش کنید، آقای دکتر خیراندیش پاسخ لازم رو خواهند داد. ما راجع به کبد چرب صحبت کردیم، اتفاقاتی که به وجود میاد تا شما فرمودید که غذای سرد با غذای گرم خیلی شدید که باشه اون دورش چیه داره میبنده. ما سیستم غذایی متعادلی که میتونیم داشته باشیم در فصل زمستان معمولا چیست؟ حالا درست اقلیم ها مختلفه، در گوشه گوشه ایران غذاها متفاوته، ولی که برای نسل امروزی که کمتر آشنایی داره با اون ارن رو ما میخوایم، اما چون فرصت نمونده ما یک صفحه با قرآن رو داریم، من فقط فضاسازی این قصه رو انجام خواهم داد که ما موضوع میخوام صحبت کنم ببینیم که چه الگوی تغذیه‌ای سالمی وجود خواهد داشت که به صورت متعادل همه ما در گوشه گوشه ایران بتونیم از اونا استفاده کنیم. اجازه بفرمایید که ما یک صفحه با قرآن مجید و همراه بینندگان عزیز مرور بکنیم و بعد از اون انشاءالله پاسخ این سوال رو خواهیم داد که رژیم غذایی متعادل که نه چاق کننده است نه لاغر کننده و همچنین قوت و انرژی لازم رو برای روزهای سر زمستان ما میده چیست. این برنامه وقت بیداری است، کاری از شبکه جهانی قرآن و معارف سیما. تا ثانیه‌های بعد همراه همدیگه یک صفحه از قرآن مجید رو خواهیم خواند. باش ما بینیم بخشی که پخش میشد سعی کردم بخوام نکته خیلی قشنگی رو گفتن، گفتن ما تو ایران انواع و ترشی ها رو داریم، چرا این سنت ترشی سازی رو ما فراموش کردیم؟ بچه‌ها دکتر خیراندیش گفتن که اصلا سنت ترشی سازی یکی از علتاش خوبه که از اسراف و تبذیر هم جلوگیری میکنه. ما یه فرصت کوچیکی هم راجع به این قضیه میخوام صحبت بکنیم، بعد ان شاءالله یه برنامه ویژه راجع به ترشی زمستانی و انواع شورها هم صحبت کنیم که ببینیم که واقعا در درمان اثری دارن ترشی ها. اولا یه تیچ بزنم که ترشی ها یکی از داروهای کبد چرب هستن. پس ترشی های به اون در دارو هستن، یکی از داروهای کبد چرب هستن، یکی از داروهای افزایش کلسترول هستن، تریگلیسی در بطن. حالا اگر بخوایم نوع ترشی هستن، ترشی مفید برای کبد چرب ترشی های تند، ترشی های تند میتونن خیلی مفید باشن چون ترشی های تند ترشی های گرمن، ترشی که یه مقدار فلفل و این چیزا توش هست که معمولا ترشی جنوبی هست و اینها ترشی مفیدی است. ترشی های شمالی ما ترشی سیر ترشی گرم حساب میاد که هم ترشی هست هم گرمی داره هم نفوذ داره، میتونه کبد رو بشکنه، سودای درون رو میتونه بشکنه، هم برای کبد چرب مفید است هم برای انسدادهای کرونری مفیده. اگر ما روزی یک قاشق مربا خوری تهنشین این ترشی سیر رو اصلا که بنوشیم یا همراه غذا یا همینطوری میتونه به مرور انسداد کرونری ما رو حتما برطرف بکنه، کلسترول ما رو میتونه بیاره پایین و چربی کبد رو برطرف کنه. حالا اگر خام نتونستیم بخوریم هم همزمان که نوشیدیم مقداری شربت عسل یا یه مقدار شربت انگور کنیم، گلو رو اذیت میکنه، خیلی خب خالص لازم نیست بخوریم، قاطی غذا بخوریم همراه با سالادمون بخوریم. بسید اینا که خالص نمیشه مصرف بکنی همراه غذا مصرف بکنیم، اون پایین که قاطی میشه گم میشه. آره اون مثلا تا محلت خوردنش هست گلو رو واقعا این ترشه برای ما که بعضی خیلی دوست دارن، ولی به خاطر اینکه تای گلو رو واقعا میسوزونه به صرفه میندازه، حالا اونه که پایی سرکه دارن بیشتر این حالت وجود میکنن. خب بلید سرکه های اصلا صنعتی معمولا چون اسید اسیدیکشون خیلی بالاست یه سوزش گلوی میدن، اینها رو نمیشه خالص خود باید محلول کرد با معمولا حدود 8.3-8.5 اسید اسیتیک هست، ولی مثلا سرکه معمولی 2.5 تقریبا اسید اسیتیک هست، 2.3. پس برای من سرکه رو بهتر اگر میخواییم توی خونه مثلا ترشی درست بکنیم بهتر که با سرکه طبیعی محلی درست بکنیم. حالا سرکه ترشی به عنوان ظرف یک بستوی کنار آشپزخونه است پذیرایی کردیم، مثل سیب مونده، مقدار انگور مونده، مقدار خیار مونده، مقدار پیاز مونده، نه تو سبد داشته نمیریزیم، میزنیم تو ظرف ترشی. در مجموعش میشه ترشی لیتری ما. درسته ترشی لیتری. ما یه دوست داشتیم میگفت ما قدیمی طرف جاده قدیم تجریش بودن شمیران، میگفت یه بستنی فروشی داشتن سبزی فروشی، میگفت آخر شب که دیگه میوه‌ای که فروش نمی‌رفت یه آبی می‌زد، دو تا دونه داشت، یه دونه سرکه بود یه دونه آب نمک بود که تقسیم می‌کرد. من فقط اینجا موندم ببینیم مثلا من این اضافه میوه که از مهمانی مونده مثلا نصف سیب خورده ها رو تمیزش می‌کنم، اون نصف دیگه رو می‌ندازم توی این ظرف سرکه، مقداری انگور، حالا بادمجون اگه مونده، خیار مونده، هر اون چیزی که قابلیت ترشح شدن داره. خب من اینو الان می‌ریزم، دو ماه بعد یه چیز دیگه اضافه می‌کنم. خب طبیعتونه که دو ماه قبل بوده بیشتر گرفته دیگه، مسئله نداره، این عدم تطابق نداره، ما میخوام برخواد زمستون درشو باز کنم. یک سقف زمانی میذارن، یه سقف زمانی 40 روز، مثلا میگه این مال 40 روز اول زمستانه، این مال 40 روز دوم زمستانه، این مال 40 روز سوم زمستانه، به همین ترتیب. زمینی که خود ترشی هم یه مقداری ماده خام داره، اصلا که ترد داره، غیر ترد داره، زودرس و دیررس داره، مثلا وقتی که هویج میندازید همراه با پیاز یا همراه با بادمجان، اینها بعضیش زودتر ترکیب میشن بعضیش دیرتر، خودش رو تلافی میکنه، پس مشکلی نداره. ولی معمولا یه بازه 40 روزه رو برای آماده شدن یه ترشی در نظر بگیریم دیگه. این خب نکته خیلی خوب و کاربردی بود که ما ایرانی ها میدونیم که سر سفرمون به واسه پس از زمستون میشه ترشوشو حتما تقریبا طعم دهنده هستن، خیلی هم خوشگل، خیلی زیباست. حالی که ترشی میوه‌ام سرده؟ بستگی که ترکیبش چی باشه. میوه‌تون مثلا که خیار باشد، بله، اگر مثلا میوه‌تون بادمجون هست که مثلا میوه رو بگید سیب بریزید، بعض وقتا زهر سیب رو میزن، آناناس میریزن، کیوی خب سرده، آناناس گرمه، میشه ترکیبی از سرده گرمم باشه؟ بله، ترکیبی از اینها میشه بعد معتدل، اگر گرمی اوج گرمی اوج سرده باشه ترکیبش میشه معتدل بشه. حالا خواهی تکسی در مورد ترشی صحبت کنی، در مورد شورم خوبه صحبت کنی، شورم شورم صحبت کنی، بعد من تلنگو رو ببینیم در صورت وقتی ترشی میگه شورم باید بگیم دیگه، حقی ممکنه باید ادا بکنیم دیگه، کدوم میشه مفید تره واقعا؟ آیا به خاطر نمک زیادی که داره ضرر نداره؟ نمک مزاجش گرمه، شور مزاجش گرمه نسبت به ترشی، به طور کلی گس مزه ها تماما سردن، شور مزه ها گرمن. حالا مزه شوری گرمیست و همین الان مثلا توی خیابان برفی شهرداری نمک میریزه که برف رو ذوب کنه، گرمی نمک موجب ذوبه اصلا که برف میشه. ما در همون حد که مزه شوری تن میطلبه در همون حد نیاز داره، وقتی که شما مزه شوری دوست نداری یعنی که تنتون نیاز نداره، این قاعده جذب داخلی است که در طب سنتی مطرح است. وقتی که شما حواس شیرینی میکنید یعنی اون زمانی است که شما نیاز دارید، وقتی که دیگه زده میشید نمیتونید بخورید، شما تنتون نیاز نداره، حتی زمانی که اشتها نداری یعنی نباید بخورید. مواردی که برسان که اشتهای کاذب وجود داره یا بی اشتهای کاذب وجود داره بجاز این دوباره که بیماری هست، در بقیه موارد باید به نوای تن گوش کرد، به نوای تن باید گوش کرد، فقط مورد گوش درون باید فعال باشه. خب تلنگور رو مده، تلنگور رو با هم دیگه میبینیم، بعد از تلنگور این بحث رو ادامه خواهیم داد، با ما تماس بگیرید. دوستان ما یادداشت میکنن، خدمت من عرض بکنم تعداد زیادی از پیام های شما یادداشت میشه و خدمت دکتر ما تقدیم میکنیم که انشاءالله ویژه صحبتمون رو بر اساس نیازهای شما طراحی بکنن. با شما هستیم، با وقت بیاد حالا که عاقبت بخیر باشیم، به نشانه های خوب پروردگار رو به درستی استفاده کنیم. بخش دیگر از گفتگوی ما با جناب دکتر خیراندیش رو پیرامون طب سنتی آغاز میکنیم و این بخش اختصاص داره به اون رژیم غذایی ویژه‌ای که خدمتتون عرض کردم میتونه برای همه ما مفید باشه. ببینیم که عناصر اصلی تشکیل دهنده این رژیم غذایی چه چیزایی هست. به طور کلی غذا بایستی چند تا سازگاری داشته باشه، چند محور داشته باشه، یکی تناسب با مزاج داشته باشه، تناسب با سن داشته باشه، تناسب با فصل داشته باشه، تناسب با جنس داشته باشه و تناسب با موقعیت جغرافیایی. این 5 فاکتور معیارهایی هستن که باید برای غذا همیشه رعایت بشه. ما الان در فصل زمستان بسریم بریم، پس غذا باید تناسب با فصل داشته باشه. در فصل زمستان سردی حاکم است، بایستی گرمی ضدشون میکرد، همچنان که در فصل تابستان گرمی حاکمه باید سردی میکرد. حالا به تناسب نوع مزاج ها، نوع سردی ها یا میزان سردی ها، میزان گرمی ها متفاوت میشه. الان درسته که فصل زمستانه و غذا گرم باید میل بشه، ولی برخی از افراد که خیلی گرم مزاج هستن خیلی نمیتونن گرمی بخورن. خب حالا برای همون ها توصیه‌ای مثلا سرطان بخوردن ایبی نداره یا ماستم خوردن ایبی نداره، ولی به طور عموم فصل زمستان فصل سردیست و فصل خوراک گرمی هاست. گرمی ها علامت کلیشون تو مزه شیرینی ها، تندی ها، شوری ها، تو مزه گرمی هستن، این علامت کلیشون هست. یه استثناء توی تیز ها هستش که تلخی ها هم گرم هست. تلخی ها هم گرم هستن. یعنی با آدم تلخ گرمه. بله، ولی یه تلخی استثناء داریم که مثلا کافور هست تلخ هست لکن سرد، این استثناء هست. بقیه همه مزه ها این علامت کلیشونه. پس قانون مزه ها قانون فراگیری هستن. اما اونهایی که تو مزه نمیشود شناخت مثل گوشت ها، اینها رو بایستی با گرمایی که به تن میدن شناخت. مثلا گوشت شتر گرمه، گوشت گوسفند گرمه، گوشت گاو سرده، گوشت گوساله نسبت به گاوی مقدار سردیش کمتره، مرغ تقریبا معتدلی به طرف این گرمیست، بوقلمون گرمه، ولرچین گرمه. به این ترتیب هرچه پرندگان غیر گوشتخوار بلند پروازتر میشن باز گرمتر میشن. مثلا نسبت به نسبت کبک به ولرچین گرمتره، کبوتر نسبت به کبک گرمتره، گنده نسبت به هر دوی گرمتره. اینا گرمش ما هم قدر در جنوب ایران میبینیم که این پرنده کوچیک رو همینجور بغل هم چیدن. من راجب گوشت خرگوش و همینجور ویژگی میخوام ازتون بپرسم، چون ظاهرا تو طب سنتی از اینها استفاده میشه، درسته؟ بله، ولی اینها دیگه در صورت استرال از اینها استفاده میشه تا زمانی که مثلا اینا به خاطر کراهت هایی در مصرفشون هست به عنوان داروی دارو در صورت استرالی که باید پزشک تشخیص بده که اگر داروی مشابهی نداشت و در چون یک مورد دیده بودم درمان در گرو اینها بود استفاده میکنه، اگر داروی مشابه داشتی از داروهای حلال استفاده میکنه. پس هم موضوع خیلی خوبی در خدایا پیش اومد که واقعا طب سنتی برای خودش حدود و سغوری رو داره، در کجا وارد حیطه هایی میشه که حالا بقول شما که راحت داره ولی بنابرای ضرورت جسم بیمار لازم هست به میزان اندازه استفاده میکنه. معمولا این حد چجوری تعمیم میشه؟ طبیب سنتی بایستی از تمام ویژگی های طبیعی تمامی اصلا که داروها هم از حلال و حرام مطلع باشه، تا در سیستم وقتی که مواد استفاده میکنه سیستم کلانش متکی به داروهای حلال طراحی میکنه، ولی از داروی حرام هم مطلع هست در که در شرایط اضطرار از اونتون استفاده بکنه. حالا در دریا هست از داروی دریایی، در صحرا هست از داروی صحرایی، در جنگل هست از داروی جنگلی و در هر طبیعتی سفره طبیعت سفره گسترده درمان در رحمت عام الهی است که برای همه همیشه بازه. حالا تا این مطلع هست، این اطلاع داره. حالا ببینید که از چی استفاده میکنه. مثلا بله ما چی مثال بزنم که بچه باشه، مثلا عسل داروی زخمه، ادرار هم داروی زخمه. خیلی خوب این مطلع هست، ولی وقتی میخواد داروخانه طراحی بکنه عسل بذاره تو داروخانه، ولی از اطلاع ترمیم زخم او هم اطلاع داره. اگر در یک شرایطی زخمی در تنش ایجاد شد که حالا هیچ چیز وجود نداشت، میگه حالا دارو همراه هر کس داره ازش استفاده میکنه، اینم داروی همراه بره. این خب درسته که ناپاک است، لکن این ویژگی داره در شرایط استرال استفاده میکنه. حالا برای خوراک هم به همین ترتیب. درست. از مکروهات و غیر حلال ها در شرایط اضطرار طبیب اگر مشابهی یافت نکرد از این استفاده. من یه سوالی میخوام بپرسم که خیلی ذهن من مشغول به خودش کرده. خودتون میدونید که مثلا ما در یک فصل اصل باقالی زیاد میخوریم، یعنی بازار پر میشه از باقالی و ظاهرا هیچ خصوصیت آنچنانی به نظر نمیرسه داشته باشه، ولی خب همه باقالی پاک میکنن یا باقالی درست میکنن میذارن تو فریزر. از این میخوام به این موضوع برسم آقای دکتر، ما ایرانی ها معمولا چه عادت بدی غذایی داریم که بعضی از آفریده های خودمان رو نفلش میکنیم به همین سادگی، یعنی خوب ازش استفاده نمیکنیم و اون چیزی که این همه زحمت کشیده شده ساخته شده ما با استفاده غلطمون از بین میبریمش. معمولا چه مواد غذایی ما خراب میکنیم؟ خب ببینید همین باقالی در فصل میاد که فصل گرماست و داروها و غذاهای سرد و خنک مفیدند، در اون فصل خیلی مفیده، برای همه مفیده. ولی ما وقتی که انباشت میکنیم مثلا در زمستان ازش استفاده میکنیم بهره گیری مفیدی از اون نکردیم. مثلا این بحث مثلا گوجه فرنگی، خیار، میوه های فصل گرمن خنکم هستن، در اون موقع خیلی خوبه. یک لیوان آب گوجه فرنگی کلی میتونه کلسترول بیاره پایین، کلی میتونه صفرا رو بیاره پایین، کلی میتونه از این دست آلرژی ها رو بیاره پایین، خنک کننده جگر هست، خنک کننده کبد هست. خب همین گوجه فرنگی رو وقتی ما تو زمستون مصرف میکنیم سرد میکنه معده رو، سرد میکنه نفخ معده میاره، عوارض سردی در مغز ایجاد بکنه، سردی خیلی عمیق به تن میده. خب چرا ما اینجوری میکنیم؟ در فصل خودش استفاده کنیم. حالا درسته کشور ایران کشور بزرگی است، 4 فصل میوه درش هست، لزومی نداره که ما چون 4 فصل هست زمستان حتما سر سفره مثلا گوجه فرنگی کار باشه، اگر نباشه شکایت بکنیم. در زمستان باید غذای گرم مزاج مصرف کرد. حالا اگر هم لازم تفاست در همون نقاطی از کشورمون که آب و هواشون گرمه، به شرطی که گرمای طبیعی رو بهره بگیرن، اینها میتوانن استفاده کنن. برای سایر نقاط نه. ما در اردبیل در تهران چرا از گوجه فرنگی خیار در زمستان استفاده کنیم؟ در اونجا زمستان فقط از حلواسیا بود استفاده کنیم، از شیرهشون، از انگورشون، از عسلشون، از اینا بود استفاده بکنیم، یا هر غذای گرم دیگری. به هر حال در زمستان تو پروتئین ها از غذاهایی که گوشت درش بیشتر مصرف میشه باید استفاده بکنیم. حالا که عالمانه ترین نوع غذا به نظر من آب گوشت است. عالمانه طراحی شده و و توی حبوبات از هم که دانه ای که سر سفره ها همیشه به روش های گوناگون بایستی به کار گرفته بشه نخود هست. واقعا سر همین قضیه میدونم. حالا این چیزی که شما دارم میگید آب گوشت رو بعضی دوست ندارن، تقصیری هم ندارن، دوست ندارن دیگه. یعنی چون بخش دو غذا هست. حالا همین رو به شکل سوپ بخورن. مت آب گوشت به خاطر اینکه غذایی چه گوشتش چه سایر حبوبات آرام آرام پس شده، خلط لطیف بخش لطیف گیاه یا گوشت منتقل شده به آب و آرام آرام جذب تن میشه، از این جهت مرغوبیت داره. پختی که از غذا باید در معده انجام بشه اینجا در ظرف انجام شده، اینجا پخت که پختی که به خصوص با آب هست به هضم غذای ما کمک کرده است. این خیلی مهمه. آش‌ها، سوپ‌ها یک بخش عمده‌ای از کمک‌کار معده هستند. شما باید غذا بخورید، غذای سرد، غذای سفت بخورید، بعد آب روش بخورید که آب بعد مخلوط به غذا بشه، با حرارت معده اون آب هم گرم بشه، تخمیر بشه و یک فلتر ایجاد بشه، بعد بره به کبدها. این کار ممکن است دیر اتفاق بیفته، یا معمولا با توجه به اینکه ما تون تون غذا میخوریم خیلی ناقص اتفاق میفته، ولی وقتی که سوپ میپزیم، وقتی که غذا میپزیم آرام آرام این اتفاقی که تو معده باید بیفته تو ظرف میفته و بعد غذای هضم شده تقریبا دو سوم کار هضم انجام شده وارد معده میشه. از این جهت در ایران رسم این است که محل پخت غذا رو آشپزخانه مینامند. محل پخت آش نه غذا پزخانه، چون آش نقش بزرگه. پس برای ببینیم غذاها، مرغوب ترین غذاها غذایی هستن که با آب مخلوط بشه، حالا یا آب گوشت یا سوپ یا هر چیز. حالا این چیزی که دارید میگی شما حبوبات رو در کوفته هم داریم. واقعا یه سلام ویژه به تبریزی ها بگم و دست مریضات بگم بهشون که جدا کوفته های بی‌نظیری دارید شما تو تمام غذاهای ایرانی. من خودم کوفته رو خیلی دوست دارم. سلام علیکم به همشریاتون سلام بگید. بله بالاخره دیگه به هر صورت کوفته تبریزی عالی ترین غذاست. میگم اونم خوبه دیگه. بله خیلی خوبه. خب حالا آش مشکل داره آقای دکتر، اونم نفخشه. نه. اگر بخواید نفخش رو برطرف بکنید حبوبات خیلی خوب، سبزیجات گرم می‌ریزید. سبزیجات تخمزه اینها همه سبزیجات گرم هستند، مثل نعنا و ترخون و اینها مزه غذاتون رو و مزاج غذاتون رو برمیگردونه. متعادلش می‌کنه. بله متعادلش. بسیار خوب. گندم البته فکر کنم گرمه، درست؟ بله گندم گرمه متعادله و جو به طرف شهر. بذارین تماس تلفنی قرار برقرار بکنم، اتاق فرمان بریم دوستان چیزی تدارک دیدن برمیگردیم و من یک تماس تلفنی با یک عزیز بزرگوار. با برنامه وقت بیداری کاری از شبکه جهانی قرآن و معارف سیما همچنان در خدمت شما هستیم و ادامه گفتگو در دقایق واپسین برنامه با جناب دکتر خیراندیش. موضوعیت برنامه امروز ما روغن کنجد بود و بیماری کبد چرب. توضیحات لازم رو خدمت بینندگان عزیز عرض کردن، اما میخوام باز هم سوال بکنم که نحوه استفاده صحیح در غذاهایی که حالا سرخ کردنی هستن از کنجد چگونه هستش، یا به عنوان روغن چرب کننده اما سالات ها چگونه استفاده کنیم، و همچنین به عنوان دارو به چه میزان از روغن کنجد باید استفاده کنیم و این میزان تا چه میتونه امتداد پیدا بکنه. به طور کلی طب سنتی با سرخ کردنی روی موافقی نداره. با جذب غذا، جذب روغن آرام توسط پخت بهتره. سرخ کردنی تقریبا استدلال این استش که روغن رو استعداد سودا‌سازی یا خون بی‌رطوبت خشک‌سازی رو افزایش میده. پس سعی میکنه از سرخ کردنی رو به طور کلی توصیه نکنه طب سنتی. و یک اگر هم بنا باشه برای مزه غذا یک تفت دادن آرام این موقع مقولات رو داشتیم که تفت داده می شد. من مثل همون حالت بوده تفت دادن خیلی آرام یا خیلی با سرعت این ممکنه تو برخی از غذاها، اما با سرعت کردنی به طور کلی روی موافقت نشون نمیده. حالا خود بله اگه خواستم استفاده کنیم شما فهمید مثلا نیندو رو میشه بله اگه بخواییم استفاده کنیم برخواد روغن گنده روغنی است که میشه برگیری مختلفی ازش کرد در این دست داشته. اگر هم میتونیم بوش رو بگیریم میتونیم به روش مختلفی بو رو بگیریم، مزه رو تغییر بدیم که اگر بخواییم این کار رو بکنیم مثلا روغن گنجد رو با آب لیمو با آب غوره یا با سرکه مخلوط میکنیم، روغن رو میگیشونیم تا اون مواد که اضافه کردیم مثلا آب غوره و آب لیمو یا آب انار یا عرض کنم که سرکش تبخیر بشه، بعد این روغن رو حالا استفاده میکنیم میشه بیبون، یعنی مواد آروماتیکش یا معطرش از بین میره دیگه. این میشه یا مزه بوی همون رو میگیره بوی ماده که بهش اضافه کردیم، یا اون بوی بسوار آزار دهنده کامش از بین میره کاسته میشه. به این ترتیب میتونیم اینها رو به تغییر مزه بدیم، کاریاش رو تغییر بدیم. بله حتی میتونیم اصف بشه. برای سالاد استفاده سالادهای گوناگون خیلی خوبه، مفید، جذب میشه، چیزی نداره که مثلا روغن زیتون میریزیم روی سالات ها روغن های روغن کنجد استفاده میکنیم. این که از رسم الان تو سالات های مختلفی که در کشور مختلف دنیا استفاده میکنن رسمه. کلسترول خون رو بالا نمیبره؟ نه فرمودن اصلا کلسترول رو بالا نمیبره. روغن چون روغن گرم به حساب میاد تریگلیسیرید رو که اصلا میره پایین، این کسان بنو درمان زده. تریگلیسیرید به صورتی به عنوان چربی سر تلقی میکنه، هرگاه سردی بدن افزایش پیدا کرد استعداد افزایش تریگلیسیرید میره بالا و حتی کلسترول هم میتونه کنترل کنه، اما نه به تنهایی به کمک گس مزه ها مثل سرکنگبیر، مثل ترشی ها و اینها میتونه بیاره پایین، مثل گرفروت اینها. اون چه که میتونیم محکم بگیم که بالا نمیبره کلسترول. خب من سوال میخوام، زیاد مصرف کردنش چه ضرری میتونه ایجاد کنه؟ من زیاد مصرف بکنم به فرض مثال زیاد یعنی مثلا روغنتون باشه؟ نه، اگر بیش از حد مصرف کنید، هر چیز زیاد مصرف کنید خب چه اثراتی داره؟ به فرض مثلا من الان دیروز خرما و کنجد و مثلا ارده گرفتم که خیلی گرم کننده است برای فصل زمستون، ایجاد حرارت میکنه، خیلی کمکم داره میکنه. به فرض زیاد بخورم چه اتفاقی در من میفته؟ زیاد از حد افسون یعنی که خارش تن میده، صفرا رو افزایش میده، کاهش اشتها میده و از این دست و خیلی خیلی گرم میشه که مغز رو گرم بکنه، کم خوابی میده حالت کم خوابی ایجاد میکنه. بسیار خوب، وقت برنامه امروز ما تقریبا به پایان رسید، 2 دقیقه مونده فرصت. یه جمع‌بندی میخوام بکنم امروز راجع به چه چیزایی صحبت کنیم آقای دکتر؟ حتماً. الان کنجدای اومده به بازار، کنجدای بوداده، تفاوتش با کنجدای مثلا معمولی خام چیه؟ آیا خاصیتش کمتره؟ خیلی خاصیت کم نیست. کنجدای بوداده اصلا که کمک میکنه نیم پخته دیگه، کمک میکنه به مصرف و اینکه افراد مختلف با سلایق مختلف اصلا که مزاجی بتونن مصرف بکنن. حالا آقای دکتر میگن اینو با پنیر قاطی کنید بعد بخورید خیلی خوبه، خوشتم میشه. چون پیشتن بله کنجد با پنیر، همین کنجدای بوداده. پنیر رو معمولا قدیم ها سیاتون روش میریختن، کنجد روش میریختن، داره های مختلف بیدید. برحال کنجد رو چون یک دانه گرم هست همه افراد نمیتونن میل بکنن که کنار سردی ها میشه مصرف کرد. و یه نکته بگم که کسانی که کنجد مصرف کردن و گرمیشون کرده ممکن گرمی میشه از حد باشه، مشکل خیلی دم دست کنجد ماسته. ماست که خوردید، یه قاشق ماست خوردید یا پیاله ماست خوردید، عوارض مصرف کنجد رو حتی اون عوارض پرخوری کنجد رو ماست میتونه مرتفع بکنه با سرعت. حالا جالب اینجاست که اون کنجدای بوداده رو که میخوریم انگاری آدم اشتها پیدا میکنه بازم بخوره، تحریک میشه. آقای دکتر میفهمم گرمه اشتها رو میگیره، من نمیدونم چرا اون مزهش هستش که بازم رو تحریک میکنه و مزهش مزه هست که تحریک کننده هستش. بحث امروز ما خیلی بحث گرمی بود مثل خود ذات کنجد. برای فوتبالیستایی که خیلی حالا ملت فوتبالیست شدن، فوتبالیستا رو توصیه میکنم که اون بیسکویت کنجدی سرباشون باشه، یه وعده غذاشون رو یا شام یا قبل از حرکت ورزشی ارده باشی رنگ گل بخورن که رژیمشون خیلی زیاد باشه بتونن بدرن گل بزنن. من شما گفتم بیسکویت یادم، من بیسکویت جو هم خیلی خوبه برای اونایی که دیابت دارن، درست آقای دکتر؟ بیسکویت جو عجیبا درست شده. بله برای دیابت سر. بله دیابت. برای دیابت گرم فکر. دیابت گرم. خب بحث همچنان ادامه داره. ما برنامه بسیار مفیدی امروز داشتیم. من که خیلی چیزا آموختم، یقینا شما هم بهره فراوان بردید. توفیق بود که باز هم در خدمت شما بودیم با برنامه وقت بیداری و همچون همیشه بسیار لذت بخش بود. دقایق اینقدر سری میگذره وقتی با شما هستیم که بابا فرمایید هی فهمید که خداحافظی کنم با شما، ولی به امید اینکه روز دیگر خداوند توفیق برامون فراهم میکنه که با شما باشیم از همتون خداحافظی میکنم. و از آقای دکتر هم طرف تشکر دارم. میکرم ماشاءالله انگور خوردی صبح دیگه طبق معمول؟ امروز نخوردی ولی هنوز زور اون انگوره هستید. خب خانم دخان شما خداحافظی فرمایید. من هم تشکر میکنم امروز همراه ما بودید. فقط دعا میکنیم الهی چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا فرصتی دوباره خدا نگهدار شما. خدا نگهدارتون.